رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ عز و جلال اس وقت امت کی مدد فرمائیں گے، بضعیفی ہے، کمزوروں کی وجہ سے، جن کو لوگ تو کمزور سمجھتے ہیں لیکن وہ اللہ کے ہاں کمزور نہیں ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ لو یہ بھی کوئی کام ہے، لوگ مریخ پہ پہنچ گئے ہیں اور یہ ابھی تک تہجد پڑھ رہے ہیں، اور کہنے والا ایسا بد نصیب ہوتا ہے، نہ وہ خود مریخ پہ گیا نہ اسے تہجدی نصیب ہوئی، یعنی وہ دونوں طرف بھی کچھ حاصل نہیں کر سکا۔ لوگ جو ہیں وہ چاند پہ چلے گئے ہیں اور یہ لوگ ابھی قرآن اور اس کا ترجمہ اور بخاری پڑھ رہے ہیں۔ نہ تجھے صحیح بخاری پڑھنی نصیب ہوئی، نہ قرآن پڑھنا نصیب ہوا، اور نہ ہی تم چاند پہ جا سکے، تم لوگوں کو تانا کیا دے رہے ہو؟ جن کو لوگ کمزور سمجھتے ہیں وہ اللہ کے ہاں کمزور نہیں ہیں۔ وہ لوگ جسم کی طاقت کو دیکھ کے کمزور سمجھتے ہیں، سمجھتے ان کے پاس کچھ ہے نہیں، لیکن ان کے پاس ایمان تو ہے نا۔ وہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود جب درخت پہ چڑھے استاد کے لیے مسواک لینے کے لیے، اتنی باریک پنڈلیاں تھیں، ہوا آئی تو وہ حرکت کرنے لگ گئے، تو صحابہ مسکرا دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا، پوچھا بھی میں تضحکون، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ او من دقت ساقی، کہ عبداللہ ابن مسعود کی باریک پنڈیوں کو دیکھ کے مسکرا رہے ہو؟ والذی نفسی بیدی انہما اثقل فی المیزان من جبل احد، اللہ کی قسم جب قیامت کو ان پنڈلیوں کا وزن ہوگا تو یہ دونوں پنڈلیاں احد پہاڑ سے بھی وزنی ہوں گی۔ میں ساقاہ الی حرام، کیوں؟ کیونکہ ان پنڈلیوں پہ چلتے ہوئے کبھی عبداللہ ابن مسعود حرام کی طرف نہیں گئے۔ تو حدیث یہ کہتی ہے، بضعیفہم بدعوتہم وصلاتہم واخلاصہم، اللہ ان کمزوروں کی وجہ سے مدد فرمائیں گے جب کمزور تین کام کر لیں گے جن کو لوگ کمزور سمجھتے ہیں۔ ان کے اندر اخلاص آ جائے گا، نماز کی پابندی آ جائے گی، یہ مسلمان ایک دوسرے کی خیر خواہ اور ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنے والے بن جائیں گے۔ آج دیکھیے کہاں خلل، اللہ کی مدد قریب، لیکن کب؟ اخلاص پیدا کیجئے، اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے کام کرنا سیکھیے، نمازوں کی پابندی کیجئے، اور ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا اور اسے نیچا دکھانے کی بجائے اس کے لیے دعائیں کیجئے، خیر خواہی کیجئے اور اسے قریب کیجئے۔ محبت جب تک معاشرے کا حصہ نہیں بنتی، اللہ کی رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا۔ اللہ عزوجل ہمیں یہ تینوں صلاحیتیں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔